سونا جن جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونا جن جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے جالی ہے، سونا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی ہے جگنو چمچمے سورج دیکھو مجھے پر سب نے دیکھو مجھے کس سے سس نے دیکھو مجھے کس پر سس نے کیسی آفت ڈالی ہے شہد دکھائے زہر پلائے شہد دکھائے زہر پلائے قاتل دائم شوہر کشش قاتل دائم شوہر کشش اس مردار پہ کیا لل جایا اس دار پہ کیا لل جایا دنیا دیکھی بھالی ہے سونا جنگل رات اندھیری بدلی وہ تو نہایت سستا سودا وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہی ہے اپنا ہی خالی ہے سونا جنگل رات چھائی بدلی کالی ہے مولا بدری کالی